Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Medine-i Münevvere'den hitap ediyorum. Peygamberi Zişanımızın mübarek şehrinden. Efendim, Temmuz ayının yazın en sıcak aylarından birisi olmasına rağmen efendim burada latif bir hava var. Tabii sıcak var ama benim tahmin ettiğim kadar değil. Çünkü Avustralya efendim kış mevsimindeydi. Orada kazak giyiyorduk, yün çorap giyiyorduk. Buraya gelince kim bilir ne kadar sıcaklar olur diye düşünüyordum. Benim umduğumun altında güzel bir efendim latif hava var. Teşekkür ederim arkadaşlarımdan pek çoğu ben Avustralya'dan buraya geliyorum diye. Efendim ömreye niyet etmişler, gelmişler. Onlarla buluştuk Mekke-i Mükerreme'de. Efendim sonra buraya geldik. Efendim, bu da güzel bir şey. Birçok dostla görüşmüş olduk. Efendim, Medine-i Münevvere'de herhalde öteki bildiğimiz imamlar, tanıdığımız, aşina olduğumuz imamlar belki yaz tatiline gittiler. Genç bir imam gelmiş. Benim kaldığım otelde kalıyor da. Abdülmuhsin isminde, Dammam'dan gelmiş. Çok dokunaklı bir sesi var. Gayet davudi, top bir sesle. Hızlı fakat çok harfler tane tane güzel okuyor. Efendim çok latif bir kıraati var. Çok beğendim. Çok sevdim. Bilmiyorum otelde kaldığına göre demek ki muvakkat gidecek ama çok güzel bir hafız. Hiç sektirmeden böyle billur gibi bir sesle gayet güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Allah cümlemize nasip eylesin. Bu sebeple ilk hadisi şerifi Kur'an-ı Kerim'le ilgili seçtim. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Said el-Hudri Hazretlerinin rivayet ettiğine ve büyük alim Ahmed İbni Hanbel, İbni Mace ve İbni Abdülber'in kitaplarını aldığına göre efendim buyurmuşlar ki yukalu li sahibil Kur'ani izâ dehalel cennete ikra ve sa'ad feyyakra'u ve yas'adu likülli ayetin dereceten hatta yakra'a ahire şeyin me'ahu sadaka Resulullah fî makal evke makal. Bu hadisi şerifi dinleyince hepiniz Kur'an-ı Kerim'e aşkınızı, şevkinizi daha da arttıracaksınız tahmin ediyorum. Kur'an-ı Kerim'e sarılacaksınız, ezberinizi arttırmaya gayret edeceksiniz. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz yukalu li sahibil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in sahibine denilir ki, Kur'an-ı Kerim'in sahibi demek burada, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri öğrenmiş, onlara sahip olmuş kimse demek. Kur'an okuyan, ezberinde Kur'an bulunan kimse demek. Kur'an'ın bir kısmına sahip olmuş. Yukarı denilir ki, meçhul sigasıyla yani bir fiil, diyenin Allah-u Teala Hazretlerinin bizzat kendisi olduğu hadis-i şerifin devamından anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'den bir şeylere sahip olmuş olan bir Müslümana İzâ dehale cennete, cennete girdiği zaman denilir ki, kim der? Alemlerin Rabbi, Rabbimiz, Mevlamız, Razak-ı Alem, efendim, Ekremül Mevlamız. İkra ve sa'd. Buyurur ki, oku ve yüksel. Sa'da su'ud yükselmek demek Arapçada. Efendim, ikra, oku ve sa'd ve yüksel sat ile. Sat ve ayinle. Vas'ad. Yüksel. Oku da yüksel. Oku yüksel. Feyyakra'u ve yas'adu. Bunun üzerine o cennetlik kul okur ve yükselir. Okur ve yükselir. Likülle ayetin dereceten. Her okuduğu ayet için bir derece yükselir. Bir derece yükselir, bir derece yükselir. Hatta yakra'a ahire şeyin me'ahu yanındaki en son şeyi okuyuncaya kadar. Yani yanındaki demek elhamdülillah. Efendim yanındaki demek ezberindeki demek. Ezberindeki en son ayeti okuyuncaya kadar. Demek ki sevgili kardeşlerim cennete girdiği zaman cennette zaten başka bir hadis-i şerifte size okumuştum evvelce. cennette dereceler Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kadardır. Kur'an-ı Kerim'den ne kadar ayet biliyorsa okudukça, bir ayet okudukça bir derece yükselir ve dünya cennetin en yüksek derecesine böylece yükselmiş olur. Ayet sayısı çok olan kimseler. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeliyiz, okumalıyız ama manasını da öğrenmeliyiz, ezberlemeliyiz, ezberimizde olmalı. Tabii en büyük günahlardan birisi de yine hadis-i şeriflerden biliyoruz. Senelerce önce Kırıkkale'yi ziyaret ettiğim zaman Kırıkkale Müftüsü Mustafa Efendi de gelmişti, sohbete orada konuşmuştuk. Ezberinde Kur'an olduğu halde ezberlediklerini unutanlar en büyük günaha girmiş oluyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenince geriye dönüş yok, azaltmak yok. Daima daha çok efendim çalışacak. Hafızsa hafızlığını düşürmeyecek ve efendim bildiklerini eksiltmeyecek, unutmayacak. Kur'an-ı Kerim ezberinde olacak. Tabii efendim ne kadar çok ezberlerse derecesi o kadar yüksek olacak. Kur'an-ı Kerim sadece okunmak için değil, mucibince yani icabına göre, emrinin icabına göre hareket etmek için indirilmiş, Allah'ın emirlerini ihtiva eden bir kitap olduğundan bildiğinde uygulayacak. Yani Allah-u Teala Hazretleri efendim yalan söylemeyin buyurmuş, yalan söylemeyecek, gıybet etmeyin buyurmuş, gıybet etmeyecek, efendim dininiz için malınızı canınızı verin efendim buyurmuş, mal can icabında verilecek. Geçen hafta çok ciddi bir konuşma yapmıştım, sonra arkadaşlar çok tesirinin, yankılarının geniş olduğunu söylediler, memnun oldum. Anlayıp dinleyip de uygulayan, efendim davetimize icabet eden, isteklerimizi anlayıp o doğrultuda çalışan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmamız gerektiği, efendim cennette de ne kadar çok çalışmışsak o kadar yüksek dereceye çıkacağımız bildirilmiş oluyor. İkinci hadis-i şerif hemen o hadisin altında sevgili kardeşlerim. Hazreti Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a validemiz, Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kızı, Peygamber Efendimizin zevce-i salihası Ayşe anamız tarafından rivayet edilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, yukalu lil akı, ak ayın elif kaf ile kafta şeddeli, yukalu lil akı amel ma şi'te minat ta'ati fe inni la aghfiru leke ve yukalu lil bar efendim lil barri amel ma şi'te fe inni aghfiru leke. Ben demin söyleyen Cenab-ı Hak'tır derken bu ikinci hadisi şerifi efendim göz önünde bulundurmuştum. Burada da yukalı diye başlıyor. Söylenir ki, denilir ki lil ak. Ak hukuku valideyni yapmış kimse demek. Yani anne babasına asi olmuş, isyan etmiş, söz dinlememiş, iyi evlatlık yapmamış kimse demek. Bu çok büyük günahlardan biridir. İnsanın annesinin, babasının gönlünü alması, sevgisini kazanması, duasını efendim ganimet bilmesi lazım. Annesine, babasına çok hürmet ve riayet göstermesi gerekir. Hatta bizim büyüklerimiz efendim o kadar derlerdi ki annesi, babası gayrimüslim olsa efendim bile derler. Onu götürecek, getirecek, işte yardım edecek, hizmet edecek derler. Çok böyle töremizde, adetimizde, milli efendim örfümüzde bu anne ve babaya hürmet çok derin bir efendim anlam taşıyor, önem taşıyor. Çok önemli davranışlardan birisi evlatlar anne ve babalarını sevmeli, saymalı, sözünü dinlemeli. Dinlemeyene ak deniliyor. Yani hukuk yapan, hukuku valideyine düşen demek. Yukarı bir akı böyle hukuk yapan, annesine babasına asi olana denilir ki diyen Allah-u Teala olduğu hadisin devamından anlaşılıyor. Bu hadis için söylemem lazımdı bu sözü. Hadisin devamında çünkü delil var. İ'mel maşi dilediğini işle. Minet ta'ati ibadet ve taatten ne istersen onu yap, istediğini işle. Fe inni la azfiru leke. Çünkü ben seni affu mağfiret etmiyorum işte. Var mı bir diyeceğin gibi? Allah-u Teala Hazretleri'nin buyurduğu buradan mütekellim sigasıyla ben affetmiyorum demesiyle anlaşılıyor. Ana babaya, asi evlada Allah tarafından denilir ki ibadet ve taat babında ne kadar gayret etsen, uğraşsan, neler yapsan, ne ibadet ve taatler işlesen bile efendim işle İ'mel vâşi'de neyi istiyorsan işle minet taati ibadet ve taatlerden fe inni la azfiru leke. Çünkü ben seni affı mağfiret etmeyeceğim. Ve yukalu lil barri. Bar da bir zül valideyn yapan, yani anne babasına iyilik yapan, iyi evlatlık yapan, hizmeti güzel yapan, onların gönlünü alan, duasını kazanan demek. Ona da ne denili? Kim tarafından? Rabb'ı tarafından, Allah tarafından. İ'mel mâ şi'te fe inni ağfiru leke. Ne istersen yap, çünkü ben seni affı mağfiret edeceğim. Yani burada minnet taati dememiş. Yani ne istersen yap. Yani iyi, kötü, kusurlu, meziyetli ne yaparsa Allah-u Teala Hazretleri onu affı mağfiret edeceğini bildiriyor. Çünkü anne ve baba çok önemli. Sebebi hayatı. Ondan sonra küçük çocuk aciz olarak doğuyor. Annesi 9 ay 10 gün efendim hamilelik sıkıntılarını çekiyor. Son aylarda şiddetlenen şekilde midesi bulanır, yürüyemez. Efendim vücudu şişer, sancılar, ağrılar, üzüntüler. Doğum muazzam bir ameliye, çok zor bir iş. Ölenler kalanlar oluyor. Sakatlıklar oluyor doğumdan sonra. Bin bir zahmetle doğurur. Kendi sütüyle besler. Çocuğu büyür, öper, koklar, hoplatır, zıplatır. Bakar efendim. Sonra çocuk büyüyünce anne babası asi olursa çok büyük nankörlük oluyor bu. Onun için anne baba hakları İslam'da fevkalade önemli efendim. Daima ben hep düşünürüm. Efendim anne baba deyince hatırıma gelir. Anne babadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha önemli. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş ya hani, yani vallahi nefsim, canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki efendim beni annenizden, babanızdan, evladınızdan başka bütün insanlardan daha çok sevmedikçe tam mümin olamazsınız diye. Yani demek ki Peygamber Efendimiz'i daha çok sevecek. Neden? Peygamber Efendimiz cenneti gösteriyor. Cennete götürüyor. Cennete gitmeyi öğretiyor. Sünnet-i seniyyesi bir derya. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri hazine. Onları bilmesek Kur'an-ı Kerim'in nasıl uygulanacağını çıkartamayız. Namazı nasıl kılacağımızı bilemeyiz. Elbette Peygamber Efendimiz her şeyimiz. Başımızın tacı efendim ve kurtuluşumuzun ilacı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için elbette anneden babadan daha önemli oluyor. İnsan annesi babasını çok sevdiği halde fidâki ebi ve ümmi deniliyor. Annem babam bile sana feda olsun. Onları canımdan çok seviyorum zaten ama yani annem babamı kurtarmak için icabında kendi canımı feda ederim ama canım bile değil, canımdan daha sevdiğim annem babam bile sana feda olsun denilirdi Peygamber Efendimiz'e. Tabii din yolu önemli olduğundan büyüklerimiz kitaplarda kesin olarak yazmışlardır. Elbette Peygamber Efendimiz'in yolundan yürüyen mürşid-i kamiller, alim-i hakikiler, evliyaullah da tabii anneden babadan önde geliyor. Onlara asi olmanın da çok maddeten, manen, dünyevi ve uhrevi bakımdan büyük zararları olur. Onun için herkesin dinini öğrendiği efendim büyüklerine, evliyaullah'a, efendim hoca efendilere büyük saygı göstermesi bu yüzdendir. Tarih boyunca böyle olmuştur. Efendim biliyorsunuz Yavuz Selim'in maceralarının koç bıyıklı efendim asabi bir hükümdar efendim savaşlara gidiyor. Yeniçeri kendisine isyan ettiği zaman atına binip efendim atını sürebiliyor. Cesur bir insan. Efendim bir seferde hocasının atı şöyle bir yerinde durmamış, yaramazlık yapmış. Ayağı çamura hızla bir çarpmış. Çamurdan sular Yavuz Selim'in kaftanının üstüne çamur atmış ve çamurlanmış padişahın kaftanı elbisesi sapsarı kesilmiş. Efendim Şeyhülislam'ın atından çıkan bu çamur böyle padişahın kaftanını efendim çamurlayınca Şeyhülislam da şafak atmış, korkmuş yani, eyvah. Şimdi sinirlenir, kesip bu adamın kafasını der filan diye çok üzülmüş. Ama Yavuz Selim diyor ki, alimlerin atının ayağının çamuru bizim için şereftir. Temizlemeyin bu kaftanımı. Bu kaftanım böyle çamuruyla kalsın ve ben vefat ettiğim zaman bunu sandukamın üstüne, yani kabrimin üstüne bu kaftanı hatıra olarak koyun demiş. Alimlere hürmet böyleydi. Yani ve böyle olması lazım. Tabii güzel bir misal. O kadar asabi bir insanın, efendim, o kadar savaşlar yapmış büyük bir devlet adamı. Bazıları en çok beğeniyorlar yani padişahlar içinde. Efendim düşünceleri itibariyle en böyle şey olduğunu söylüyorlar. Beğenilecek özellikleri olduğunu söylüyorlar. Ama ulemaya hürmeti öyle. Yani, tabii bu konuyu açsak çok derin gider. Yani daima anne baba deyince hoca efendiler aklıma gelir benim, mürşid-i kamiller. Ona bağlantı yaparım. Onun daha üstün olduğunu söylemek boynumun borcu oluyor. Aynı sayfada bir hadis-i şerif daha var. Efendim Buhari vesaire rivayet etmiş. Allah rahmet eylesin. Büyük alim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki yakrubu minel cihadi tıbul kelam ve idametu sıyam vel haccü külle am ve la yakrubu minhu şeyun ba'du. Efendim bu da birçok kimsenin merak ettiği bir konuda sorulara cevap mahiyetinde. Yakrubu minel cihad karuba fiili min ile kullanılıyor. Türkçedeki gibi değil. Yani cihattan yakın olur. Yani biz cihada yakın olur deriz. E haliyle kullanırız. Araplar den haliyle kullanıyorlar. Cihattan yana yakın olur demek gibi oluyor. Yani tam böyle tercüme etmek istersek. Cihada yakın olur. Cihat da yani İslami çalışmaların, sevaplı ibadetlerin zirvesi, çok önemli. Cihada yakın olur. Neler? Üç şey sayıyor Peygamber Efendimiz. Tıbul kelam, tatlı konuşma, gönül alıcı konuşma, kırmadan konuşma, güzel sözler söyleme, haklı ve efendim sevimli sözler söyleme, güzel konuşma. Bir. Ve idametü sıyam ve orucu çok tutmak, oruca çok devam etmek. Biliyorsunuz oruç sadece Ramazan'da değildir. Ramazan'ın dışında Peygamber Efendimiz nice oruçlar tutardı. Bunları zaman zaman sizlere hatırlatmışımdır ama yine bir sıralayayım. Bir kere her hafta pazartesi, perşembe oruçları vardır. Tutarsanız her hafta tutulabilir. Sünnettir, sevaptır. Her ayın başında, ortasında, sonunda oruç vardır. Efendim, Arabi ayların. Efendim, yani Kameri ayların. 13, 14, 15'inde oruçlar vardır. Ortasında, metaplı gecelerin, gündüzlerinde. Efendim, Şevval'in 6 gün orucu vardır. Zilhicce'nin 10 gününde hacıların hacca gittiği zaman da oruçlar vardır. Muharrem'in 9, 10, 11'inde oruç vardır. Recep'te, Şaban'da oruç tutmak sevaptır. Efendimiz bu sıcak ülkede oruç tutmayı çok teşvik ediyor ki çok zordur burada. Yani güneş burada insanın dermanını keser. Efendim oruç tutmak böyle Türkiye'dekine benzemez veya daha başka bir ülkedeki gibi değildir. Ama oruç tutmayı çok tavsiye ediyor. Oruç tutmanın tabii hem sıhhi faydaları var, şişmanlık olmaz, yağlar erir, efendim kolesterol ve diğer zararlı yağlar kalmaz, kan temizlenir. Efendim insanın karnı aç oldukça gönlü nurlanır. Efendim manevi kemalat, efendim ilim, irfan, marifetullah öyle gelir. Onun için orucu da çok tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Hele yaz günlerinde oruç tutmayı ayrıca hadis-i şeriflerde methetmiş. Çünkü zor. Zor olan olunca ibadetlerin sevabı zorluğu nispetinde olduğundan mükafatı da büyük oluyor. Özür dilerim hapşırmak, öksürmek filan derken bunlar da bu sıcak yerlerin bir şeyleri oluyor. Sıcak olunca insan terliyor. Terleyince böyle şeyler oluyor. Efendim kusuruma bakmayın. Bir, güzel konuşmak. İki, efendim oruca devam etmek. Üç, vel haccu külle am. Her sene hac etmek. Tabi biliyorsunuz ömürde bir defa farz haç tutmak ama farzın ötesinde fazilet var. Sünnet var, fazilet var, sevap var. Efendim farz bitti diye ille yapmayacağım diye bir şey yok. Efendim her sene hac etmek. Bazıları bunun karşısına çıkarlar. Aleyhinde konuşurlar. İşte hadis-i şerif. Efendim bunlar cihada yakın oluyor. Çünkü hacca gelmek kolay değil. Eskiden daha da zordu. Eskiden ne binek vasıtaları efendim kolaydı, ne mesafeler kolay aşılıyordu, ne sıcaklıktan korunmak için efendim tedbirler bu kadar çoktu, ne sular bu kadar çoktu, ne efendim buradaki barınma imkanları böyle güzeldi, ne emniyet vardı, ölüm tehlikesi vardı, haç daha zordu. O zaman bile her yıl haç diyor. Şimdi bir haftalık bir şey, bileti alıyorsunuz, efendim geliyorsunuz, bir haftada haç yapılabiliyor. Evet, bu üç şey cihada yakın, çok kıymetli ibadettir. وَلَا يَقْرُبُ مِنْهُ شَيْءٍ بَعْدُ Bunlardan sonra artık daha başka şey cihada yakın olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Başka şey saymıyor, bir de başka şey olamaz diye de beyan buyuruyor. Yani bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Demek ki Müslüman olarak tatlı dilli olacağız. Efendim gönül alacağız. Efendim manevi terbiyemiz için, sıhhatimiz için, sevabımız için efendim orucu çok tutacağız ve mümkünse bu mübarek güzel yerleri çokça ziyaret edeceğiz aziz sevgili kardeşlerim. Şimdi bir başka hadis-i şerife böyle cihatla ilgili bir mukayese yaptığı için efendim bir başka hadis-i şerife geçmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Said el-Hudri rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yadhakullahu ila selasetil kavm ila selase herhalde böyle durulacak. Yadhakullahu ila selase el kavmi iza saffu fis salah ve ila reculun yukatilu vera ashabi ve ilâ racülün yekûmü fî sevâdil leyl. Allah-u Teala Hazretleri güler. Allah-u Teala Hazretleri'nin gülmesi tabi rahmet etmesi demek. Mükafat vereceğine alamet. Üç kişiye Allah güler. Yani onlardan memnun olur. Onlara büyük mükafatlar verecek demek. El kavmi izâ saffû fî salâ. Bir, namaza duranlar, cemaat, efendim saf bağladıkları zaman, namazda safa durdukları zaman durup el bağlamışlar. Efendim el pençe divana durmuşlar. Elleri efendim şeylerinde, önlerinde böyle hürmetli, muntazam saflar halinde dizilmişler. Allah bunlara sevgi duyar, sever, güler, tabii mükafatlandıracak demek. Bu güzel bir şey yani hatırınızda olsun. Tabii cemaatle saf olmak görüyorsunuz. Allah'ın sevdiği bir şey. Onun için camiye devam etmek lazım. Cemaati kaçırmamak lazım. Camilerin şenlenmesi lazım. Camiye gelenlerin de bundan efendim istifadesi çok olacaktır. Efendim attığı adımlardan sevap kazanacaktır. Günahları silinecektir. Camiler efendim neden çok yapılmış? Mesela ben Şehzadebaşı Camii'ni düşünüyorum. Kıble tarafında sağ ön tarafta Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi ve camisi var. Hasip Efendimizin bir ara vaziri gördüğü camicik, küçük. Sol tarafında İstanbul'un en eski camilerinden efendim Vefa Lisesi'nin karşısında çapraz köşede efendim Akar Çeşme Camisi var. Şimdi çeşmesi akmaz olmuş ama efendim en eski camilerden o kadar yakın. Sonra efendim hemen sol arkasında Vefa Bozacısı'nın yanında cami var, bir mescit. Hemen arkasında harabe halinde tamir edilmemiş bir cami olduğunu hatırlıyorum. Avlusunun arkasında burma minareli bir cami var. Kıble istikametinin aksinde şimal tarafında. Sağ tarafında belediyenin yanında efendim bir iki cami. Bu kadar büyük caminin etrafında nice küçük camiler, mescitler. Niye? Herkes namaza giderdi. Dolardı. İhtiyaç olduğundan İhtiyaçtan dolayı artıyor. Şimdi şeyde de böyle. Yani bakıyorum bu Arabistan'da çok sık cami var, hepsi doluyor. Çünkü cami vakti geldiği zaman Namaz vakti geldiği zaman 5 dakika önceden dükkanlar kapanıyor, daireler kapanıyor, benzinciler kapanıyor. Benzin alamazsınız. Neden? Namaz vakti. O geçecek ondan sonra. Her şey ona göre ayarlanmış, mecburla tutulmuş. Herkes namazını kılıyor. Elhamdülillah. Yani böyle olunca bereket oluyor, hayır oluyor. Yerden bereket fışkırıyor. Efendim muazzam efendim gelişme. Tabii hepsi Allah'ın bir lütfu. Bir cemaat, kavim, insanlar namazda saf bağladıkları zaman Allah sever, güler. İki ve ilâ racülün yukâkizü verâ'e ashabihi, bir adam ki arkadaşlarının ötesinde savaşa devam ediyor. Buna da güler. Onu da sever yani. Verâ'e ötesi demek. Mâ verâ'e nehir, Araplara göre nehrin ötesi. Yani efendim Orta Asya'da efendim nehrin öbür tarafı, Çin'e, Orta Asya'ya daha yakın yere bu ismi vermişler. Efendim, arkadaşları bir yerde kalmış. Bu saldırmış düşmana maşallah. İlerlemiş, ta ileride çarpışıyor. Allah onu sever. Ona şey yapar. Demek ki düşmandan korkmak yok. Demek ki efendim çekinmek yok. Canını sakınmak yok. Efendim Allah rızası için haklı olduktan sonra mesele efendim çarpışacak. Ölürse şehit oluyor. Kalırsa gazi oluyor. Ne kadar güzel bir şey. Kaçmayacak ve en önde çarpışacak. Düşman yılacak. Bunlar ne biçim insan diyecek. Efendim şey yapamayacak. Tabi İslam'da cihat ana mesele değildir. Ana mesele sulh-ı sükun içinde İslam'ı anlatmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Mekke devrinde 13 yıl öyle yaptı. Ama cihatsız da olmuyor. Düşmanlar rahat durmuyorlar. 13 yılda 40 kişi toplandı da Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra, cihat başladıktan sonra İslam daha iyi korunduğu için, daha iyi anlatıldığı için müfsitler, fesatçılar, kafirler, müşrikler efendim çalışamadığından, İslam'ın güzelliği anlaşıldığından kısa zamanda Arabistan'a yayıldı. Arabistan'dan kuzeye taştı. Hazreti Ömer zamanında Anadolu'ya ulaştı İslam. Efendim Anadolu'nun güneydoğusu çok eski İslam tarihlidir. Şimdi böyle Kürt kardeşlerimizi kışkırtarak ayrı koparmak istedikleri düşmanların beldeler ta eskiden beri İslam beldesi ve bizim kardeşlerimizin beldesi. Belki oralarda oturan kardeşlerimizin çoğu o mücahitlerin torunları. Ne kadar kıymetli yerler. Ben şeye gittiğim zaman, Silvan'a gittiğim zaman hayretler içinde kaldım yanlış hatırlamıyorsam. Eski adı Meya Farık'ındır. Efendim, Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin camisini görünce çok duygulandım. Aman dedim, inelim şurada namaz kılalım. Yani düşmanlar çıkartıyor bize bu şeyleri. Bozgunculuk çıkartıyorlar, bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Halbuki kardeşiz. Müminler birbirlerinin kardeşidir. Hiç öyle şey olur mu? Onun için cihat çok önemlidir. Efendim, Allah yolunda cihat etmek, yani dini korumak için malını, canını vermek, efendim her türlü gayreti göstermek çok önemlidir. Asker ocağı, peygamber ocağıdır. Nöbet tutan insanın gözü Allah yolunda İslam'ı, Müslümanları beklemek için hudutlarda nöbet tutan kişinin gözüne cehennem ateşi değmeyecektir. Yani kişi cehenneme girmeyecek, cennetlik olacak. Efendim, nöbetin şöyle bereketi vardır, cihatın şöyle fazileti vardır. Efendim, kalırsa gazi olur, ölürse şehit olur. Ne kadar güzel. Ve bir insanın gönlünde şehit olmak arzusu olmadan ölürse, münafık olarak ölür buyuruyor. Herkes bunu isteyecek, isteyerek yaşayacak. Yani ah bir fırsat olsa da şehit olsam. Kıbrıs'a giderken bir Teğmen kardeşimiz, Asseğmen yani asker mesleğinden değil, oraya gittiğini şey yapınca mektup yazmış. Ben demiş, benim neslimden pek az kimseye nasip olacak bir fırsat elde ettim. Şehit olmaya gidiyorum vesaire diye mektup yazmış. Duygulu bir mektup. Okuyunca çok şey yaptık tabii. Biz de duygulandık. Bizim kavmimiz, halkımız böyledir yani. Sakindir, temizdir, kuzu gibidir ama sulh zamanında, harp olduğu zamanda arslan gibidir. Efendim kimse önünde duramaz. Allah bizi İslam'dan, imandan ayırmasın sevgili kardeşlerim. Allah onu da sever. En önde çarpışıyor. Aslan gibi en öne koşturmuş. Ashabı, arkadaşları geride kalmış da bu daha ileriye düşmanın içine girmiş. Kılıç şey yapıyor. Tabii şimdi kılıçla iş bitmediği için ben yazılarımda yazıyorum. Bazı hasımlar, rakipler de bizi kötülemek için efendim yanlış yorumlar yapıyorlar. Atom bombası bile yapmamız lazım diyorum. Neden? Çünkü adam olmasına sahip olan büyük devletler zulüm yapıyor. Fesat çıkartıyor, baskı yapıyor. Benim şu gönlümde, kalbimde muavenet sırrımızın, efendim, köprüsünün uçurulması, efendim, beş denizcimizin şehit edilmesinin yarası hala kanıyor. Hala unutmadım, unutulmaz. Bu bir zulümdür. Neden oluyor? Silahları gelişmiş olduğundan. Biz de mutlaka, efendim, kıtalar arası mesafelere ulaşabilecek füzeler, efendim, yapmalıyız. Atom bombasını mutlaka yapmalıyız. Bunu kardeşlerimiz yapabilir, biliyorum. Efendim, yapabileceklerini biliyorum. Ama fırsat olmaz lazım. Para yok. Canımızı veririz, malımızı veririz, evimizi satarız, gene parayı buluruz. Ama benim de bu silahım var diye düşmanı korkutmamız gerekiyor. Sonra Rumlar, efendim, füze koyacağız diye şeye, Kıbrıs'a tutturdular. Ortalık karma karış oldu. Harp tehlikesi içinde. Türkiye tetikte. Neden? Türkiye'nin etrafını sarıyor düşman ve Ankara'yı bile vuracak bir silahla şeyle Rusları oraya yerleştiriyor. Bu kabul edilir bir şey değil. Bunun çaresi nedir? Mutlaka kendi silah sanayimizi kurmak, mutlaka onların füzelerinden daha etkili, uzun menzilli füzeler yapmak ve onların silahlarından daha güzel silahları yapmak ve mutlaka kuvvetli olmak. Başka çaresi yok. Efendim, Allah böyle ashabından, arkadaşlarından da önüne geçmiş, düşmanın arasına dalmış, çarpışanlar da güler, sever, büyük mükafat verecek. Üçüncüsü nedir? Ve ilâ racülün yakumu fî sevâdil leyl, ve bir adam ki geceliğin kalkıyor. Ne demek bu? Gecenin karanlığında kalkan adama da güler, sever, namaz için kalkıyor. Uykusunu bırakmış, sıcak yatağını bırakmış, keyfini bırakmış, kalkmış, abdest almış, efendim, Cenab-ı Mevlasının divanına durmuş, boynunu bükmüş, gözünden yaşlar akıtarak namaz kılıyor. Allah bunu da sever. Buna da güler, buna da büyük mükafat verecek. Bunları yapmaya çalışmalıyız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, cemaatle namaza devam etmeliyiz. Efendim, cihada hazır olmalıyız. Hazır ol cenge eğer istersen sulhu salah. Sulh istiyorsak muazzam bir savaş sanayi kurmalıyız. Sulh istiyoruz çünkü. Kimsenin kötülüğünü istemiyoruz. O halde savaş sanayi yapacağız. Nasıl dandık? Ters değil mi bu? Ters değil. Çünkü zayıf olduğun zaman zalimler zulmünü arttırıyor. Efendim, cesurlaşıyor, saldırganlaşıyor. Bugün, efendim, Balkanlarda olan olaylar, efendim, Boşnak kardeşlerimizin başına gelenler, yüreğimizin yarası, efendim, Kafkasya'da olan olaylar, Orta Asya'da olan olaylar, Keşmir'de, efendim, Afrika'da olan olaylar, hepsi emperyalist devletlerin, hatta silah fabrikalarının, efendim, belini doğrultmak, sanayilerini devam ettirmek, para kazanmalarını devam ettirmek için diye kitaplar, gazeteler yazıp duruyor. Böyle saçma şey olmaz. Böyle insanlık suçu olmaz. Bunların cezalandırılması lazım ama kim cezalandıracak? Çünkü haklı olan, mazlum olan, zayıf, efendim, haksız olan, zalim olan kuvvetli. O zaman dünya fesada uğruyor, mahvoluyor, perişan oluyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, onun için biz dinimize dönmeliyiz ve dinimizin bu duygularıyla halkımızı beslemeliyiz. Sanmayın ki batılılar halklarını dini duygulardan mahrum yetiştiriyorlar. Amerikan Reisi Cumhur'u Armageddon Savaşı'nın hazırlıklarına, efendim, dair sözler söyleyerek, yani güya savaşacaklarmış, şeytan taraflarını yeneceklermiş, şeytan taraflar deyince de akıllarına hep şey geliyor, Müslümanları sanıyorlar şeytan tarafları, halbuki kendileri, efendim, halklarını ona göre hazırlıyorlar ve yaptıkları saldırıları, savaşları, efendim, batılı devletler halklarına kabul ettirmek için onların dini duygularına hitap edecek konuşmalar yapıyorlar. Öyle hazırlıyorlar buna. Ruhi bakımdan, yani psikolojik bakımdan diyorsunuz siz, ben demiyorum ceza olur diye. Efendim, ruhi bakımdan halkı hazırlamak denir. Maneviyatını hazırlamak denir. Efendim, biz de maneviyatımızı dini bakımdan kuvvetli tutmaktan başka bir seçeneğe sahip değiliz. Dinimize sarılırsak hem dünyada hem ahirette aziz oluruz. Kalırsak gazi, ölürsek şehit oluruz. Dinimizden ayrıldığımız zaman mahvoluruz. Hem dünyada zor ve zelil oluruz, hem de ahirette çok büyük cezalara, belalara uğrar öyle insanlar. Onun için aklımızı başımıza toplamalıyız. Ebu Derda radıyallahu anh'ten o mübarek ömrünü ibadetle, oruçla, gecesini namazla geçiren sahabi efendimden rivayet edilmiş ki Ebu Davud ve Taberani ve Beyhaki rivayet etmişler ki yeşva o şehidü fi sebine min ehli beytihi yevmel kıyame. Yani şehit sadece kendisine büyük mükafatlar kazanmıyor. Bir de böyle oluyor. Ne demek bu? Yeşva uş şehit. Şehit şefaat eder. Kime? Fî sev'ine min ehli beytihi. Ailesi, akrabası içinden 70 kişiye şefaat eder. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Yani Allah-u Teala Hazretleri şehitlere çok imtiyazlar verecek. Şehitler kendilerini kurtardığı gibi aile efradını, konu komşusunu, çocuk çocuğunu, akrabasını bile kurtaracak. Kendisinin kurtuluşu nasıl? Yuta şehidü sitte hisalin. Şehide yedi meziyet verilir. İnde evveli katretin min demihi. Kanının ilk damlası yere damladığı zaman bu mükafatlar kesinleşir. Yükeferu anhu küllü hatiyetin. Bütün günahları affolunur. Bir. Beşer ya, şehit oluncaya kadar bir ömür sürdüğü hataları, kusurları vardır. Bütün hataları silinir, af olur. Bir. Ve yara mak'adahu minel cennet. Cennetteki oturacağı mevkii, makamı görür cenneti. Efendim, cennetteki köşkleri görür. Hemen artık o kanının damlasının acısı ona gelmez. O cenneti gördüğü için artık öylece bahtiyar olur. İkincisi bu. Ve yüzevvecü minel hurl'in, hurilerle evlendirilir. El hurl'in ne demek? El hur, efendim, ve in, iri gözlü ve gözlerinin akı gayet ak, karası gayet kara, kirpikleri gayet uzun, gözleri gayet güzel huriler demek yani. Onlarla evlendirilir. Üç. Ve yümenü minel tezail ekber, mahşer gününün büyük korkularından, heyecan ve telaşlarından emniyete alınır. Hiç onları görmez. Çünkü şehit. Artık Arş-ı Ala'nın gölgesinde nurdan minberlere oturacak. Başka kimler oturacak? Bir de Allah'ı zikredenler, efendim, birbirleriyle halisane kardeş olanlar, hani 7 sınıf insan var. Onlar da tabii bu fezaikleri görmeyecekler. Ne mutlu öyle olanlara. Sonra 4. Ve min azabil kavir. Kabirde de azap görmez. Kabir azabı da haktır. Çünkü mahşer yerine varıncaya kadar kabirde yattığı müddetçe bazıları kabirde de azap çekecekler. Müminlerden bile. Mesela kaç defa söylemişimdir. Çok duygulandırıcı bir hadis-i şerif. Bir mümin kabre yatırıldığı zaman başına ateşten bir tokmak indiriliyor. Kabrin içi duman ve ateş doluyor ve bağırıyor. Feryat ediyor. Kurtulmaya çalışıyor. Aman bana vurmayın. Ben Müslümandım. Yanlışlık mı yapıyorsunuz? Niye vuruyorsunuz? Hayır, yanlışlık yapmıyoruz. Sen dünyadayken bir mazluma, zalimle bir yerde zulmediyorlardı. Sen onların yanından geçtin. Mazluma yardımcı olmadın. Mazlumu korumadın. Ondan dolayı mümin olduğun halde işte kabirde bu başına bu tokmakları, ateşten tokmakları yiyorsun diye söylenecek. Kabir azabı haktır. Peygamber Efendimiz kesin olarak bunu beyan etmiş. Onun için kabir azabı çekmekten de Allah'a sığınmış. Kabir azabından da emin olur şehit. Ve yuhalla hulletel iman ve kendisine en büyük şereflerden birisi olan iman elbisesi, hulleleri cennette giydirilir. Efendim öyle cennet efendim şeyleriyle, libaslarıyla şerefli. Hani mesela diyelim ki bir erin elbisesi var. Bir de paşanın elbisesi var. En yüksek rütbeli efendim emirin, komutanın efendim şeyi var. Tabii onu görünce omuzundaki kırmızı renkleri, elindeki asasını, alametlerini herkes selam duruyorlar. Ne kadar hürmet ediyorlar. İşte ona böyle iman hullesi de giydirilir şehide. Kendisinin bu meziyetleri yeter artar bile ama bunlar yetmiyor. Allah-u Teala Hazretleri bir de diyor ki ey şehidim kalk. Sevdiğin insanlardan, ailenden, çoluğundan, çocuğundan 70 kişiye daha şefaat hakkın var. Onları da kurtar. Kimleri istiyorsan senin hatırın için onlar da azabı hak etmiş oldukları halde affedeceğim. Onlara da şefaat et diye bir de selahiyet veriliyor. Elhamdülillah sevgili ve aziz akra dinleyicileri ne mutlu bize ki Müslümanız. Allah bizi İslam'dan, imandan, bu yoldan, efendim, sevdiği dinden ayırmasın. Yolunda daim ibadetine müdavim eylesin. Çok güzel bir dine sahip. Cümle cihan halkı, Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan beri olan insanların gıpta ettiği bir ümmetiz. Peygamberlerin bile keşke o ümmetten olabilseydim diye temenni eylediği bir ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Ne mutlu ki elimizde Allah'ın hak kelamı, mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim var, emirleri var, tertemiz. Ta Peygamber Efendimiz'in zamanından bozulmadan gelmiş, Hazreti Ali Efendimiz'in imzasını taşıyan nüshası müzelerimizde duruyor. Radiyallahu anh ve kerremallahu veşe. Allah'ın aslanı Hayber'in Fatih'i, Hazreti Ali Efendimiz'in eliyle yazılmış Kur'an-ı Kerim var. O kadar sağlam, kesin, böyle hiçbir ayeti tahrif olmamış, hiçbir harfi meçhul kalmamış, olduğu gibi aynen yazılmış Kur'an-ı Kerim elimizde. O mübarek ahir zaman peygamberinin, Allah'ın en sevgili kulunun, Seyyid-i Veled-i Adem, Seyyid-i Evvelin Ahirin, Eşref-ül Mürselin, Muhammed Mustafa Efendimiz'in ümmetiyiz. Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Hak dine mensubuz. Ne ölsek gam yeriz, ne kalsak gam yeriz. Ne mutlu bize, ne mutlu Müslüman olanlara, ne mutlu Allah'ın sevgili kulu olarak yaşayıp huzuruna sevgili kul olarak varanlara. Allah bizi, hepimizi onlardan eylesin. Hepinize en derin sevgilerimi, hasretlerimi sunarım. Hepinizin gözlerinden öperim. Hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. Aman İslam için çalışmaktan, malınızla, canınızla gayret göstermekten sakınmayın, geri durmayın. Aman düşmanlara fırsat vermeyin. Aman birlik ve beraberliği bozmayın. Aman kuvvetli olmaya gayret edin. Bedenen, mali yönden, İktisadi yönden, askeri yönden, içtimai yönden, her yönden toplumumuz kuvvetli olsun, pırıl pırıl olsun, cihana ışık tutsun, rehberlik etsin. Yardımına koşacağımız nice milletler var. Orta Doğu'da var, Balkanlar'da var, Kafkasya'da var, Orta Asya'da var, Kuzey Amerika'da var, Güney Amerika'da var, Avrupa'da var, Afrika'da var. Hepsi bizim iyi insan olduğumuz takdirde faydalar sağlayabileceğimiz. İşte Hazreti Adem'den kardeşlerimiz ama şaşırmışlar, yanlış yoldalar, düzeltecek insanlara ihtiyaç var. Allah'ın seçtiği ümmet biziz. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Allah bizi bu rütbelerin kıymetini bilenlerden ve layık olanlardan eylesin. Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Dualarınızı beklerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.